به ناز می نگرد دلربای ما، بیگانه وار می گذرد آشنای ما. با هیچ کس شکایت جورش نمی کنی، ترسم به گفتگو کشد این ماجرای ما. ما دل به درد هجر ضروری نهاده ایم، زیرا که فارغ است طبیب از دوای ما. بر کوه اگر گذر کند این آه آتشین، بیشک بسوزدش دل سنگین برای ما. بر ما به ناز می نگرد دل ربای ما، بیگانه وار می گذرد آشنای ما. بیجرم دوست پای ز ما برکشید، باز تا خود چه گفت دشمن ما در قفای ما. تو خود چه گفت دشمن ما در قفای ما. بر کوه اگر گذر کند این آه آتشین، بیشک بسوزدش دل سنگین برای ما. لاله سار با دل خود تنها، بیشک آید از آن سر دشمن ما در قفای ما با هیچ کس شکایت جارش نمی کنی ترسن به گفتگو کشد این ماجرای ما گر به سوزم گناه من نخطای تو خوش بود ناله دل سوختگان از سر درد خاص دردی که به فارغ از طبیب از دوای ما بر کوه گر برگذر کند این آه آتشین بیشک بسوزدش دل سنگین برای ما بر کوه اگر گذر کند این آه آتشین سوزدش دل سنگین برای ما اگر گذر کند این آه آتشین بیشک بسوزدش دل سنگین برای ما به سر زلف دلربای منی به لب لعل جانفزای منی گر ببندد فلک به صد گره هم تو به مویی گره گشای منی هر کسی از گزاف میگوید که تویی که از جهان سزای منی گر نمانم من ای سنم روزی، تو که جان منی به جای منی. جاودان پادشاه شود عطار گر تو گویی که تو گدای منی. Thank you. شعله به جان روشن تو نکنی محفل ما. چنان پر شد فضای سینه از دوست که فکر خیش گم شد از ضمیرم. برنامه‌ای که شنیدید شماره 345 گل‌های رنگارنگ بود که به احتمال آقای جواد معروفی با شرکت خانم الهه و آقای شهیدی تنظیم کردیده. آهنگ در مایه دشتی از عارف، ترانه از کیومرث وثوقی.